Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah Celle Celaluhu hamd ile tesbih etmek Mevlamızı. Hamd ile tesbih etmek Allah Celle Celaluhu. Her varlık Allah Celle Celaluhu hamd ile tesbih ediyor. Ayet-i Kerime'de Mevlam buyuruyor böyle. Her varlık canlı ve cansız. Her varlığa hamd ile tesbih ediyor. Bir bunu tabii anlayamayız, duyamayız da. Çünkü sesli var, sessiz de var muhtemelen böyle. Her bir zerre, esen yelde, akan sularda, atomlarda, küreler, yıldızlarda, melekler, bütün canlı canlısı varlıklar Allah'a tesbih ediyorlar hamd ile. Hamd ile tesbih tevhidden sonra geliyor. Önce tevhid geliyor. Tevhid Allah'a birlemek Celle Celaluhu. Kelime tevhid. Yani la ilahe illallah demek acaba bu. Önce bu geliyor. Bu imanın şartı, imanın zirvesi bu. Ancak melekler, diğer cansız varlıklar, onlar doğrudan tesbih ediyor Mevlamızlar. Onlar. Allah bildikleri için Allah Celle Celaluhu tesbih ediyorlar böyle. Tabi tesbih ne anlama geliyor? İnşallah açıklamayın inşallah. Yani tesbih anlamı çok geniş kapsamlı. Böyle kısa bir şey değil tesbih meselesi. Bizim Mevlam buyuruyor, ayet okuyun inşallah Kaf suresinden. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir Allah ma yekulune Mevlam bir peygamberimize. Yani tesbihin dünyadaki bir yararı bu şimdi bu. Mevlam bir fası bir. Sen Habibim sabreyle. Peygamber hitabı. Habibim sen sabreyle. Neye? Allah ma yekulune. Onların dedik sözlerine sabreyle daralma, bunalma. Peygamber de olsa o da beşer. O da insan mı derler. Tabi peygamber de havaya solur, su içer, ekmek yer. Onda tabi canı sıkılabilir. O da insan beşerdir. Düşünün ki bir peygamber aleyhisselam hazretleri melekten üstün. Yani insanı kamil. En üstün insan. İnsanı kamil. Ahlaken her şeyle melekten üstün. Mekke müşrikleri ona tabi saldırıyorlar muhtemelen. Hakaretler, her şey yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Onları cennete davet ediyor. Bir şey beklemiyor ama. Hiçbir şey beklemiyor. Yani ne bir baş olmak istiyor, ne para istiyor, ne bir şey istiyor onların benleşmeni. Sırf onlar Allah için onları cennete davet ediyor. Onların da abiyon, canavar gibi ona saldırıyor onlara. İnsanlara böylece. Tabi o da bunaldı. Daralıyor tabi zaman geliyor. Mevlam buyurdu, fasbir, sabreyle, sabreyle. Niye? Onların sözlerine, mayekûlen sözlerine sabir abim onlara. Bir, Eylülullah şöyle buyuruyor, insanların medhi ve zemmi diyor. İnsanın medhi ve zemleri, bir övgüleri, insanın kötülemeleri nedir diyor? Ağzından çıkan bir yeldir diyor. Havaya karışır, kaybolur gider böyle. İnsanlar bile överler, övgüler yaparlar, medhile yaparlar. Bu ağzı çeken bir yel. Tabi bir ses çıkıyor. Ses telleriyle bunlar titreşim yapıyor bunlardan böyle. Bir ses çıkıyor bunlardan böyle. Dişlerin, dilin vasıtasıyla. Ama bu yel hava yani, havaya karışır bile oluyor, kaybolur gidiyor muhtemelen böyle. İnsanlar şeyler tabi bunlar. Ve böyle arkadan buyuruyor ve sebbih hemen tesbih eyle. Ne için? Demek ki sabır için Allah'a tesbih etme de gerekiyor. Sabır için. İnsan daraldığı zaman, bunaldığı zaman, gönül sıkıldığı zamanlar artık kişi çaresiz kaldı, çok sıkıldı. Ne gerekiyor? Allah'a tesbih etme gerekiyor. Böyle melamdır diyor. Vesebbih tesbih eyle. Bihamdi Rabbike, Rabbine hamd ile beraber ama. Bunlar birbirinden ayrılmıyorlar böyle. Tesbih ve hamd. Buna kısa anlam vereyim inşallah. Sonra tekrar ona döneceğim. Tesbih. Burada sebbih geliyor. Ve sebbih. Sebbih buradaki emir deniyor. Bu emir hazır böyle. Bunun fiili sebbaha fiilen geliyor burada. Sebbaha yüsebbiyodan tesbih mastırılmış oluyor böyle. Allah'a tesbih etmek. Burada sebbih emir olarak geliyor burada. Allah'a tesbih eyle. Tesbih Allah Celle Celaluhu her türün doksanlıktan münezzeh yakmak Mevlamız böyle. Yani her varlığın gücü, kudreti, özellikleri sınırlı her varlığa. Her varlığa böyle. Mesela öyle hayvanlar var ki bizden daha üstün bazı özellikleri, kukalmaları, görmeleri, şunları bunları üstün olabiliyor bunlar. Ama sınırlı muhteremler. Cinler de mesela bizden daha çok görebiliyorlar. Çok seri onlar, hareket edebiliyorlar. Daha çok gezebiliyorlar. Hele melekler mesela gökten yeri görüyorlar. Ama onlarla görüşüyor. Onların gücü, kudreti yine sınırlı her şeye böyle. İşte Mevlam, Rabbimiz her sıfatında, özelliğinde sınırsız, sonsuz sınırsız Mevlam böyle. Önce Mevlamız'a tesbih gerekiyor. Yani Sübhanallah anlamına geliyor. Sonra hamd. Mevla övgü, medih, şükür Mevlamız'a geliyor. Bir de burada ayet-i kerimde Mevlam biri bizlere bir zaman olarak hangi zamanlar daha değerli bu tespihler için zaman olarak böyle. Her zaman da yapılır tabi bunlar. Bir zamanlaması var bunlar böyle. Kable tülü işşemsi güneş doğmadan önce. Güneş doğmadan önce Mevlamız, hamde tesbih edin Mevlamız'ı. Güneş doğmadan önce. Ve kable grubi güneş batmadan önce. Bu iki vakit bakınız. Güneş doğmadan önce ve güneş de batmadan önce. Doğmadan önce. Mesela seher vaktinde, sabah namazı vaktinde, sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar Mevlamız'ı hamde tesbih etmek. Bir de ikinden sonra akşam üzere de Mevlamız'ı hamd ile tesbih etmek. Burada bize Mevlam ölçü olarak, zaman bir dilimi olarak güneş verir Mevlam böyle. Yani güneşin doğuşu, batışında öğle vaktinde ki zeval vaktinde dünyadaki çoğu olarak değişiyor. İnsanlar da farklı oluyor, insanlar da oluyor böyle. Bu zamanda böyle. Bunun için beş vakit namazın vakti en kıymetli vakitler. İnsanda biyolojik zaman birim var insanlarda, üzerlerinde. Namaz vakitlerinde, her ilk vakitinde insan daha hafif insan böyle. Eğer kişi anda abdestini alırsa, namazını vaktinde kılarsa, kişi kuş hafif olur böyle. Bu zamanlar çok değerli bunların böyle. Yani ay da ilgili bunlarla. Tabi fazla girmeyeceğim onlara muhteremler. Zaman dilimi. Hatta meyvelerin mesela renk tat almaları bile buna zaman ilgili bunlar da böyle. Öyle zaman var ki mesela karpuz öyle bulutlu havada falan tam olgun çağına gelirse renk alamaz fazla. Tadı alamaz fazla. Böyle. Her şey böyle. Mesela meyvelerin koyu rengi daha faydalı. Koyu renkli her şey böyle. Sebzenin de böyle. Mesela lahana karası daha faydalı. Üzümün karısı daha şey böyle. Güneşi daha fazla alıyor, emiyor. İçerisine alıyor bunlar çıkıyor böyle. Vemine'li fesebbiye. Bir de Vemine'li leyli melam buyuruyor. Gecelere de böyle. Vemine'li leyli. Burada velleli gelmiyor da min var burada. Vemine'li leyli. Buradaki min tebziye deniyor. Tebziye. Yani gecenin de bazı bir kısım bölümünde tamamında değil tabi böyle. Tabi tamam yapabilen tabi duayı mesela. Hasim-i Azam Hazretleri mesela 40 yıl ne yaptı? Yatsı abdesti namazı sabah kıldı. 40 yıl bakın böyle. Yatsı abdesti sabah kıldı böylece. 40 yıl böyle. Bir gün değil muhtemelen böyle. Yani cennet onu da helal mı? Helal mı? Hak edin cennetler. Bir gün yatsı namazdan çıkıyor Hasan İmam Hazretleri. Sol ayağı dışarıda, cami dışında. Biliyorsunuz camiye sağ ayakta girilir, çıkışa sol ayakta çıkar camiden. Yani sağ ayak camide kalır. Sol ayakta çıkar camide kalır. Sol ayağını dışarı atmış, oradan biri bir soru soruyor ona böyle. Ben cevap veremiyor ki, koca İmam-ı Azam daha güvendir. Kur'an-ı Kerim baştan baş hafıza böyle, gözünün önüne getiriyor böyle. O anda bindir adı şerif, sahabenin sözleri, benim uygulamaları bunlar böyle. Hepsini böyle süzüyor. Ancak işrada yapacak zamanda bakıyor, sahabesine okuyor. Böyle. Yine ayağını işrada camiye teklif işte gerekiyor. Hemen cebinden atmıyor bunu. Hemen böyle. Kolay işliği kolay işle at böyle. Demek gecenin de bir kısmında Mevlam biliyor. Allah Celle Celaluhu tesbih eyle. Bir de ve edbare sücud Mevlam buyuruyor. Ve edbare sücud secdenin ardında, namazdan sonra da böyle. Namazdan sonra da Allah Celle Celaluhu hamd ve tesbih eyle. Namazdan sonra da. Bunu da biraz duracağım burada. İnşallah biraz inşallah burada bu konuda. Biz çok şeylere sünnet diye bir harf aldı bazı meselelere. Bu sünnet deriz. Mesela namazından sonra tesbih çekiliyor. Sübhan elhamdülillah böyle. Nedir bu? Sünnettir. Olması olmaz mı? Olur diyorlar. Böyle. Bu sünnet bu böyle. Gerçekten her sünnet Kur'an dayanıyor mu? Her sünnet böyle. Her sünnet seneye bu da Kur'an'a bir ayetken dayanıyor benim muhtemelen böyle. İşaretleri böyle. Kur'an Resulullah'a verdi. Onu anlar Kur'an-ı Kerim. Hatta peygamber anlamadıkları da vardı. Cebrail'e danışırım ben böyle. Kardeşim ya ne oldu dedi ama sordum ben Cebrail'e böyle. Şimdi namazı olan tesbihat. Mevlam buyuruyor ya. Namazın ardında da Allah tesbih hamd edelim Mevlamız'a. Namazın ardında da böyle. Bu nedir? Şimdi namazdan ayrı bu tesbih aslında namazdan böyle. Namaz ayrı. Bu ayrı böyle. Bu nedir? Bir mesai yapma bu bak. Yani namazdan sonra bir mesai kalma burada böyle. Ama ecri çok büyük ecri böylece. Şeytanın da en kızdığı şeytana patladığı nedir? Bir insan namaz kılıyor derine hemen kalkma bir al bir şey oturursa namaz kıldığı yerde onun şeytanı çaltıyor patlıyor muhtemelen böylece. Her insanın şeytanı var mıdır? Her insanın. Sordu sahabeler, ya Resulallah, senin şeytanın var mı? Var. Ama benim şeytanım İslam oldu bu yolda. Şeytanım benim. Sonra yine çift dinlerim tabii sahada. Her insanın bir şeytanı vardır. İblis ya da bunun başı bunların. İblis. O adı da oturuyor. Okyanuslarda adı da onlar. Mekanı orada. O yönlendirir. Bütün şeytanın başı o. O yönlendirir böyle. İki arkadaş varmışlar. İki arkadaşın ikisi de kötü yolda. Abdest yok, namaz yok, içki, kumar, hepsi onlara böyle. Bunların şeytanla arkadaş oluyor bunlar şimdi. Ben olunca bunlar. Şeytan arkadaş şeytanları da. Ama şeytanlar çok rahat şeytanlar ama. Ense yapmış şeytanlar rahat şeytanlar böyle. Abdest yok, namaz yok, gusül yok, şu yok bu yok böylece. Gayet rahat yapma. Şeytan rahat parça. Bu arkadaşların biri genç ölüyor. İnanmıyor diyor bak Allah'ın kanunu. İnanmasa yani ölüyor tam böyle. Ölüyor böylece. Ölünce o ona müvekkil olan, ona göre olan şeytan iblise gidiyor, tekmi veriyor. Efendim işte beni falan kişi vermiştiniz. O öldü. Nasıl öldü? Dinsiz imansız öldü. Öldü. Peki tamam. Ne oluyor şimdi? Tabii kıdem aldı şimdi burada bu. Başardı onu böyle. Kıdem aldı, rütbesi çıktı şimdi bunun böyle. Yüzbaşı gibi binbaşı oldu diyelim mesela böyle. Kıdem aldı buradan böyle. Onun için ne yapıyor şeytan? Kıdem aldığı için burada, bunu başardığı için gayet sağlam bir Müslümana bunu veriyor şimdi buna. Sağlam Müslümana veriyor böyle. Ha bakan sen bu işte tecrüben var, deneyimin var, bunu başardın, kıdem aldın. Eğer bunu başarırsan diyor, çabuk yükselirsin. onu sağlam Müslümana veriyor. Ona tabi gidiyor. Gidiyor ama orada başarılı olamıyor, başarılı. Adam oturuyor besmele, kalkıyor besmele, eve giriyor besmele, dışarı çıkıyor besmele, besmele, besmele, besmele, her şey, her lokmasına besmele, yani sözcükene söylüyor bunu. Şeytan başaramıyor. Bir de başaramadığı gibi bir insan yiyip içerken besmele yiyip içerse bunları, onlar onu şeytana yemiyor. Şeytan gıdası ondan faydalanacak. Aç kılıyor bunu şeytana. Oradan yollar geçiyor. O eski arkadaşı şeytanla burada karşılaşıyorlar şimdi beraberce. Öbür şeytan tabii ensi yapmış. O rahat gayet böyle. Şeytan rahat böyle. Kilo almış kendisi. Buna bakıyor. Kurumu yeni gibi olmuyor böyle. Böyle bükülmüş böyle. Bitkin bir halde böyle. Hala sen kim? Tanımadın ben seni. İşte filan filan beraberdik. Öyle ama sen misin? Ne oldu sana böyle? Ama sorma böyle diyor. Öyle birini düşünüyorum ki böyle diyor böyle. Ağzına besmele çıkmıyor böyle böyle. Besmele diyor. Ah bir ölçüden kurtulsam ondan yok tabii böyle. Şimdi bir insan namazı kıldı. Duasını yaptı, Fatih'i okudu. Mesela camide, evde namazında olsa fark etmiyor. Hanımlar için, erkek için böyle. Kişi hemen namaz kıldığından kalkmadan bir otursa, o zaman şeytan bunu kahrediyor. Şeytan kahrediyor böyle. Yani zayıflıyormuş kendini böyle. Kahrından böyle. Bunu de işle meşgul ettim. Evde mesela işte temizlikle şunla bunu ettim. Esnafla şunla meşgul ettim bunu. Ama abdestine engel olamadım. Namazına engel olamadım. Namaz artık kıldı. Zaten zor bekliyor. Kahrediyor böyle. Şeytanında çok zarar görüyor şeytanı böyle. Namaz kıldı, hala da oturuyor yerine diyor. O anda Rabbim bir melek gönderiyor kişiye. Melek. Oturuyor yere kişiye böyle. Özel melek geliyor böyle. Tam önüne geliyor böyle. Melek o kişiye dua ediyor. Ne diyor melek? Allahümme gfir lehü, Allahümme erhamhü. O kişi böyle. Hep böyle dua ediyor. Kaç sefer kişi oturduğu sürece yaptı yani böyle. Ne kadar oturursa yakında böyle. O kişi okuyor, o ayrı olan sahibi. Bu meleğin duası bu böyle. Allahümme gfir lehü, Allah'ım bunu affeyle, mağfiret ya Allah'ım bu kulunu. Bak Allah'a. Bak sıkılmadı, bulanmadı, daralmadı, namazını kıldı daha, doymadı daha böyle. Oturuyor daha böyle. Allah'ım merhamet, rahmet ile buna diye. Vaydi muhteremler. Bir kadıncağız varmış. Salih'e kadın, çok salih'e kadın. Ağzı dil alışmış, her şeyinde besmeleşir, besmele, besmele böyle. Korası da, buna tersmiş korası da. Bir mutsuz alayamam artık ben böyle. Korası buna gülermiş. Ne buymuş besmele, besmele, sağdan besmele, soldan besmele, ne bu olacak, besmele olacak buna efendim bu şekilde. Kadın tabii hiç aldırmıyor o, yoluna gidiyor böylece. Bir gün buna esnafın tabii paralar keseye konulmuş, paralar altıya gümüş paralar. Kağıt parası değil o zaman bunlar. Bir keseye konuyor. Korası buna akşamdan kestesini teslim ediyor bu parayı. Al diyor, bu da sene kalsın bu elde diyor. İsmini verirsen ben bunu böyle diyor. Hemen alıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kalkıyor gideyim sandığın başına. Oturuyor bismillahirrahmanirrahim. Anlatır okuyor bismillahirrahmanirrahim. Açıyor bismillahirrahmanirrahim. Kalkıyor bismillahirrahmanirrahim. Ve besmele, besmele, besmele. Mesela bir gülüyor. Bakalım besmeleyi kurtaracak mı diyor böyle. İki gün sonra diyor ki hanımına şu diye kesiyorum sen bana diyor. İşte yere bir şey para lazım oldu. Hemen kadın besmeleye kalkıyor. Oturuyor sandım besmele. Anahtar besmele gibi aynı şekilde. Çıkarıyor. Aa, ıslak ama kese. Islak su damlıyor muhtemelen. Onun kolası hanımı diyor ki sen haklı olasın böyle diyor. Ben bunu diye kuyu attım mağazına böyle diye. Kuyu attım, sakıtım yok. Kuyuya böyle soktum böyle diye böyle. Kuyu sordum, sakıtım oraya diye diye. Seni denemek için böyle diye böyle. Yani saklamış onu. Sana koymamış kadın böyle. Onu kuyuya saklamış, sakıtmış oraya kuyuya. Tabii kadın sana bulamayacak bunu. Hani besmele bunu kurtarma diyecek ona böyle. Onu kuyuya saklamış, sakıtmış kuyuya. Fakat kadını sandıktan çıkarınca, besmeyle akar suyu damlaya çıkarınca, onun kadar teslim olmadı böyle. Şimdi gelelim inşallah namazdan sonraki o tesbihata. Biz ne diyoruz buna? Tesbih çekme. Aslında çekme yok değil mi? Tesbih abi hatırlıyorum ben. Tesbih başka, o boncuğu çekme başka bunlar. Çekme bunlar başka böyle. Hadis-i Şerif Müslim ve Nisa'yı'da Yüce Aleyhisselam Hazretleri men sebbehallâhe, kim Allah Celle Celaluhu'ya tesbih ederse, yani ne derse? Sübhanallah. Sübhanallah. Buradaki sin. Sub değil, Sübhanallah diyor mesela. İnce bu böyle. Harfleri de doğru okumamız gerekiyor bunlara da böyle. Çünkü hemen anlam değişebiliyor burada. Mesela subuh, sat olur, kadın olunca sabah kökünden geliyor tabii. Sabah kökünden geliyor. Bozul anlam böyle. Süb bir de B bu. Bazıları P yapıyorlar bunu böyle. P yok Arapçada. Sübhanallah. Sübhanallah, Sübhanallah derse ne zaman fiddi bir hükür saatin her namazın ardından, yani farz vakit namazından selasen ve selasine 33 defa. Bu da sayı mühim. Sayı mühim burada böyle. Fazla süre olmaz mı? Tam süremiz daha süre uygulaması yaptı böyle. Daha süre böyle. Madem Resulullah bu bize bu dersi veriyor, virüt veriyor bunu bu. Bu neye benzer muhteremler? Biliyorsunuz bazı kişiler mesela bir tarih, ehli tarih olur. Birisine bağlanıp ders verir ona böyle. Bu derste peygamber veriyor muhteremler. Yani en büyük ders evrak budur böyle. Bu Resulullah veriyor bunu böyle. Her namazın ardından. Yani diğer bütün zikrinin üzerindedir bu. Bunun mürşid-i kamil Resulullah Aleyhisselam'da peygamber böyle. Yani bütün Müslümanları kapsıyor bu böyle bu. Her namazın ardından 33 defa Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Ve hamidallâhe Allah hamd ederse. Şimdi burada men vardı başta. Yani kim bunu yaparsa. Yaparsa. Allah hamd ederse, yani ne derse? Elhamdülillah, elhamdülillah. Selasen ve selasiyle 33 defa yine. 33 defa. Anahtarların dişi var mı? Anahtarların dişi var değil mi? Anahtarların böylece. Bir diş fazla olsa olmaz mı? Olmaz. Açmaz muhtemelen. Eksik olsa yine olmaz böyle. Aşınsa yine olmaz ama. Ne de aşılması? Yani hurufatı yanlış söyleme. Bu aşılmamaz böyle. Mesela ne diyor bazıları? Elhamdülillah. Olmaz bak. Elhamdülillah olmaz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Olmaz. Aşındı. Diş aşındı. Hatta diş aşıldı. Açar mı kapıyı? Açmamış. Elhamdülillah. Anlamı çok farklı. Vereceğim ondan sonra inşallah. 33 defa. Ve kebber Allah'a. Allah büyük derse, tekbir giderse, tekbir. Tekbir. Allahu Ekber. Buradan bakın Sebba, Kebbere burada tefil babından geliyor bu arada. Tefil babı diyorum ona. Araştırdım böyle. Tefil babı binası teksir için, çokluk için bence. Yani çok getirme anlamına geliyor. Selasiye ve Selasiye'ne 33 defa etti 99 muhtemelenler. Yukarı temalar niye? Bize şunu söylerse. La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehül mülk ve lehül ve lehül şeyin kadir derse. Ufet hatayâhü onun af olunur. Ve inkânet misle zebedil bahri. Denizin köpükleri kadar olsun. Deniz düştüğünü muhtemelen. Akdeniz'i bırakın, Karadeniz'i de geyi de okyanuslara bakın. Okyanuslara bakın. Okyanuslar ucu bucu yok değil mi böyle? Deniz köpüğü kadar günah olsun, onda bunlar bağışlanıyor muhtemelen bakın. Namaz dışında mesaiye kalma bu. Mesaiye kalma, okumak bunlara böylece. Şimdi anlamaya gelin bunu inşallah. genelde mana ve madde. Mana, maliyet anlamına geliyor. Bu tabi görünmüyor. Madde görünüyor. Ne gerekiyor? Kur'an'da hadisler çok zamanlar bize örnek veriliyor. Madde örnek veriliyor böylece. Şimdi madde olarak metallere baktığımız zamanlar, demirlere, kalaya, işte kurşuna, bakıra, altına, gümüş, platine baktığımız zamanlar hepsi alt tarafı yerden çıkan bir demir. Metal bunlar böyle. Ama değerleri farklı oluyor. Böyle. Yani bir kamyon hurda demir yerine bir bilezik altın onu kurtarıyor muhtemelen. Bir altın bir kamyon hurda demirden daha değerli muhtemelen. Bunun için bunlar demek ki ne oluyor bunlarda? Bir Sübhanallah kelimesi ne yapıyor? Tonlarca böyle boş sözden tabii diğerlerinden farklı Müslümanlar. Önce Allah tesbih 33 defa. Sübhanallah, Sübhanallah. Sondaki hen çıkması şart muhteremler. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Ama yavaş söyleme gerekiyor bunlara böyle. Yavaş söylemek gerekiyor bunları. Sübhan Allah Celle Celaluhu tesbih ederim aslında. Yani daha biraz içine girsek aslında bunun lafı mutlaktır bu. Üssebbihü Sübhan yani Sübhan aslında böyle. Üssebbihü burada mahsup gizli. Üssebbihü Sübhan Allah Allah'a tesbih ederim Mevlamızı böyle. Anlamına geliyor. Mevlamız Celle Celaluhu her 90 sıfatlardan münezzeh olduğunu ikrar eder. 90 sıfatlardan. Nedir 90 sıfatlar şimdi? Sıfat özellik. Yani 5 duyu var ya 5 duyu. Mesela bir örnek konu verelim. Görme, işitme, kokma, duyma, şunlar bunlar böyle. Mesela bunun dışında insanın bir gücü vardır insanların. Gücü, iradesi, dilemesi falan vardır bunlar. Bir kudret. Yani bunlara. Şimdi Rabbim insana bunlardan bir zerre vermiş Mevlam böyle, insanlara böyle. Eğer bizde bu özellikleri olmasa, biz Rabbimizi tanıyamayız muhtemelen böyle. Harisa buyuruluyor, nefsini bilen Rabbim bilir böyle. Nefsini bilen, bak, Arefe Rabbi, Rabbini bilir, nefsini bilen. Yani bir insan kendine bir düşündü mü, kendi insan bak düşündü mü, Rabbim bilir. Kendimize bakalım, bizim bir özelliğimiz, sıfatımız görme, göz, görme. Neye bağlı bu? Bir yağ var gözümüz içinde böyle, hem de muhafaza içerisinde. Bak böyle. Yani Rabbimizin kudret azameti mi, hikmeti mesela. Rabbimizin bir ismi de El-Hakim, hikmeti böyle. En değerli organlarımız muhafaza altında, beyine böyle. Beynin böyle. Bakın bir kale içerisinde böyle. Kemikten sağlam kale içerisinde. Beyin böyle açıda. Açıda olsa kalbi sen çarptığın bir yere insan ölmese bile insanlığa gider insan böyle. Beyin feci olur, şu bu olur. İnsanlığın bir saati gelir insan böylece. Beyin bir kale içerisinde muhtemelen bak. Kale içerisinde böyle. Bu da ana karındayken gelişiyor. Gelişiyor böyle. Kale içerisinde böyle. O da yetmiyor muhtemelen. Beyin bir de bir sıvı var böyle. Beyin sıvısı var muhtemelen böyle. Eğer beyin sıvısı olmasa, beyin kemik içerisinde olsa, hafif bir çarpmada, acilede beyin o kemiğe çarpar, yine zedelenir muhtemelen. Beyindeki bir hücre, bir zerre, bir merkez, oradan bir aşındı mı, bir organa bağlıdır. Orası gitti muhtemelen. Mesela göz kapağına giden, göz kapağı açık kapayamaz, parmağı kımıldamaz, eli ayağı kımıldamaz. Bunun gibi bir de sıvı var böyle. Sıvı içine beyin yüzüyor muhtemelen böyle. İçerisinde böyle. Göz, göz de böyle. Bir muhafaza içerisinde göz muhtemelen böyle. Kulak değil böyle muhtemelen böyle. Göz böyle içerisinde böylece. Şimdi biz de görüyoruz böyle. Allah'ın bir sıfatı da basar sıfatı da böyle. Basar. Allah görür hocam. Şimdi aradaki farka bakalım. Kul yani mahluk halik. Yaradan yaratılan. Bakın aradaki fark mı? Böyle. İşte görüyoruz. Ama görmemiz şu göze, organa bağlı. Damarlara bağlı, sinirlerine bağlı, benim merkeze bağlı. Bir arıza oldu mu, göz gidiyor icabında böyle. Sonra göz, bizim görüşümüz sınırlı. Uzak göremiyoruz. Yakını da nasıl görür? Renk şart, renk. Rengi olmasını göremeyiz. Havada, orada işte hava var. Oksijen, karbondioksit, şunda bunda kaç yıl gazlar var böyle, göremiyoruz. Ama var mı? Var. İnkar edemeyiz böyle. Var mı? Var. Ama göremiyoruz. Yine rengi yok mu? Kokusu yok. Alamıyorlar böyle şey. Havada gaz olduğu gibi melek de var şimdi bu odada. Hem yalnız ikişer melek en azından var. Onu da göremiyoruz. Neden? Renkli yok muhtemelen. Ondan madde de istiyor. Durur mu? Ama var mı melek? Hava var mı? Var mı? Sonra bize bir şu duvar engel oluyor dua. Şu tavamız engel oluyor böyle. Şu öbür tarafı göremiyorum muhtemelen böyle. Bir ağaç yanına çıkıyor, bir duvarın yanına çıkıyor. Burada göremiyor böyle şey böyle. Ama Allah Celle Celle Mevlam her şeyi mermak böyle. Bütün hepimizi merak ediyor. Hepimizi böyle. İçimizi, dışımızı, gönlümüzü, kalbimizi, ciğerimizi, hücrelerimizi böyle. Her zerremizi Mevlam görüyor muhtemelen böyle. O yarattı. O çalıştırıyor bunları zaten. O çalıştırıyor bunları zaten. İçimizde mikroplar var, bakteriler, virüsler. Onları Rabbim görüyor, onları Rabbim yarattı. Onlar başı boş değil. Yani bir virüs, mikrop hemen bir beden girecek, ölüme sebep olacak, şu bu olacak. Haşa olur mu şimdi muhtemelen ya? Yani cin çarpı verecek. Çarpamaz muhtemelen böyle. Çarpamaz böyle. İnsan ömrü yazılmış, rızık yazılmış muhtemelen. İnsan rızkını tamamlayacak, o şartlar. Kişi rızkını tamamlayacak, Allah'ın takdiri vakti kişi ölecek. Düşünün muhtemelen bir insanın bedeninde, derisinde, kılların dibinde, kaş arasında, göz arasında, şahs arasında, bütün insan dışının bedeninde belli, derisinde belli. Kimine kaç trilyon bakteriler var. Ya içimizde? Allah verir. Bir insan da var. Bir insan kaç trilyon bakteri var, bakteri muhtemelen böyle. Allah bunların her birini görüyor muhtemelen böyle. O yaratmış, onun Allah'ın takdirine bağlı onlar muhtemelen şey böyle. Her bir zerre böylece. Mesela savaş oluyor bedenimizde. Bedenimizde savaş oluyor böyle. Bizi koruyan hücre mi var böyle? Akrivalar diyor mesela bunlara, beyaz kürçükler var böyle, bizi koruyor bunlar. Ordular böyle bunlar böyle. Mikrop girdiğin bedene, hemen bir alarm alıyor bunlar, hemen buna karşı bir savunma çıkıyor bunlar. Savaş oluyor böylece. Hangisi kazanıyor? Allah dilediğini burada, Allah ona zafer veriyor. Böyle. Yani iki büyük meydan savaşı gibi böyle. İki büyük yere savaşıyorlar. Uçakla, topla, tankla, gemilerle savaşıyorlar. İki büyük ordu. Hangisi kazanıyor? Allah'ın dilediği kazanıyor böyle. Her insan içinde sürekli her zaman savaş oluyor tabii. Savaş içinde böyle böyle. O mikrobe geliyorlar. Bizi savunanlar böylece. Hatta bazı bakteriler zehir saçıyorlar muhtemelen. Böyle yaratıyor onun karşı. Antitoksin var. Antitoksin böyle. Toksin zehir. Anti karşı anlamına geliyor böyle. Ona karşı ben onu da yaratıyorum ne yaptım böyle. İşte bak, insana bakın mı tamam, insana bakın mı tamam böyle. İnsan aciz varlık mı tamam böyle. İnsan sıfır insan mı tamam böyle. Ne diyor? Aciz-i mutlak insan. Aciz-i mutlak insan böyle mi tamam böyle. Aciz-i mutlak mı tamam böyle. Bize mikrop girer, elimize bir şey gelmez mi tamam böyle. Mevlam bizi gördüğü gibi İçimizde zerrelere, mikroplara gördüğü gibi Mevlam böyle. Bir de ölenler var öbür alemde, berzah aleminde. Bizi yaşayanlar, onlar için ruh halinde. Bedeni çürüdü böyle. Ama Rabbim onların çürüyen toprağını da biliyor. Böyle. Onlara Mevlam biliyor, görüyor. Bu kadar melekler, yedi kat gökler, öte öbür alemler, göklerden sonra alemler. Melek-i Cebi alemleri var böyle. Melek-i Alâ'lar var böyle. Ne melekler, ne melekler muhtemelen böyle. Dünyadan büyük, güneş sisteminden büyük muhtemelen. Bir melekler böyle. Aşk ile Allah zikrediyor o melekler böyle. Aşk ile böyle. Yani güneş sisteminden büyük muhtemelen. Melek muhtemelen böyle. Azamet, heybetli melekler böyle. Böyle aşkullah ile böyle Allah tesbih ediyor bunu. Böyle zikrediyor Allah'ım da böyle. Hepsi bunların görüyor muhtemelen. Şu an cennetler var. 8 cennet var muhtemelen. İşte melekler var, huriler var, huri kızlar var mesela böyle. Gliman var, delikanlar var böyle içerisinde. Onlar Allah'ı zikrediyorlar. Hepsi böyle onların böyle muhtemelen böyle. Hepsi böyle. Bir örnek daha vereyim inşallah. İnsanla ilgili gene ve işitme, duyma. Bize öyle bir kulak vermiş muhtemelen. Dış kulak, orta kulak, iç kulak. Gidiyor böyle, beyne de böyle. Kim bu düzeni kurdu? Allah kurdu muhtemelen bunu ya. Kulağı yaratan kepçe gibi mi? Bak kavruyu alıyor böyle sesini böyle. Tek olmuyor böyle. Bak iki taraftan muhtemelen böyle. İki taraftan oluyor böyle. Hemen yani seslik alıyor muhtemelen. Dış kulak ortaya veriyor. İç kulağı gönderiyor. Beyne gidiyor muhtemelen. Duyan beyin ama aslında. Kulağı duymaz bu. Düştü bir şey mi anlıyor böyle? Geliyor ama duymaz mı? Beyin duyuyor mu? Anlıyor muhtemelen böyle. Beyne gidiyor. Biz duyuyoruz ama duymamız sınırlı bu da ama kısıtlı bu da. Uzakta bir şey söylüyor, duyamıyorum mesela. Anlayamıyorum, duyamıyorum mesela. Böyle. Mesela kişi çalışıyor tarlada, bağda çalışıyor. Bir ağaç burada, bir ağaç da öbür tarafta böyle. Meyve topluyorlar, bir orada, bir orada. Tarlanın bir ucundan öbür ucundan bir şeyden bağırıyor. Anlayamıyorum böyle. Bak, duymamız kısıtlı. Böyle. Sonra biri çok yavaş konuşsa, çok yavaş konuşsa duyamıyoruz muhtemelen böyle. Mesela karıncalar konuşuyor karıncalar. Antenler konuşuyor karıncalar. Ama duyamıyoruz böyle. Onu duyamıyoruz böyle muhtemelen. Sonra biz birisiyle konuşurken ikinci, üçüncü bir şahıs araya girdi mi karıştırırız böyle. Karıştırırız böyle. Böyle. Bir de konuşuyoruz. Bir de hem şunu diyor. Mesela evinde, insan hanımında mühim bir şey konuşuyor evinde, eşinde. Kişi mühim bir şey konuşurken şimdi baba mama bir karşı. Oğlum dursun bakalım. Dur bakayım dedim, öyle söyleyeyim. Ya mesela 2-3 kişi birden konuşsa, karışır muhtemelen böyle. Yani düşünün ki 100 kişi birden konuşsa, hepsi bir ses çıksa, farklı olmuş sesler böyle. Herkes başka bir konuşsa, bir uğultu olur, hiç anlamazsan ben. Ama Allah Celle Celaluhu Rabbimiz mi bakınlar? O yüce Mevlamız, ona kurban olalım konuşsunlar. Bu da insan böyle. Bu insanlar muhtemelen böyle. Bu insanlar böyle. Ama dua eder böyle böyle. Bu insanlar böyle. Mesela bir cami cemaatı. Herkes bir dua ediyor. Allah'tan bir şey istiyor. O kişi biliyor ki Allah onu duyuyor. İnanıyor ki Allah'tan istiyorum değil mi? Değil mi? Böyle. Sıkışan kişi böyle şey. Hele Hac Mescidi'nde Arafat'ta. Tamam Kabe'de oluyor bu. Ama Kabe'deki bir anda bulunamıyorlar. Ama Arafat'a göre Arafat'ta hepsi hacıların yaptı. Düşünün ki 3 milyon, 4 milyon hacı yaptı. Erkeğe, kadına, yaşlısı, genci böyle. 3-4 milyon hacı Arafat'ta vakfı edip dua ediyorum Mevlamız'a. Milyonlar kişi. Milyonlar kişi yaptı. Her bir Allah'a dua ederken gönülde ediyor onu Arafat'ı bilhassa böyle böyle. Gönülde Allah'a dua ediyor. Yalvar aldım hepsi böyle. Şu Allah'ım işte eşime sağlık ver, oğluma sıhhat ver, şunu ver. Neyse artık ne istiyor? Dünya artık ne istiyor böyle? Kişi işek istiyor böyle böyle. Ve biliyor ki herkes de Allah bunu işitiyor sizinle. İşte muhtemelen. Bırakalım Arafat'ı da yeryüzündeki bütün insanlar. Tabii kim Allah'a dua ediyor, Kur'an okuyor, namaz kılıyor, Allah'a zikrediyor, tesbih ettiği gibi tabii şarkı söyleyen de var muhtemelen böyle. Gol diye bağıran da var. Bilmem söven sayan da var. Mevlesi duyuyor muhtemelen böyle. Bunun dışında o kadar karıncalar, yani bir vadedeki karıncalar insanın daha fazla bir insanı böyle. O kadar karıncalar, yer altında karıncalar, böcekler, şunlar, bunu denizdeki balıklar hele. Hele balıklı balıklar mı? Balıklar böyle. Uçan kuşlar. Esen yel böyle. Her bir atom, her bir zerre, hele melekler, her gök böyle. Her biri Allah'a hamd ediyor, tesbih ediyor, zikrediyor, şükrediyor, tevhid ediyor, tehlil yapıyorsa hepsi bunların hem görüyor hem sesini duyuyor. ne karıştırmadan. Kula bak mesela, kula bak böyle. Yani kul bir kişiyi ancak dinleyebiliyor. Belirli mesafede, belirli bir ses tonuyla böyle konuşabilir böyle. Üçüncü kişiye bir dakika diyor böyle. Bir daha geldi, bir dakika diyor. İşte ne yazık ki böyle haşa böyle Allah'ı tanımayanlar muhtemelen böyle. Yani belli bir yere gelince, makam, mevki, param, pul olunca böylece, yani haşa benim diyenler muhtemelen, benim diyenler böyle. Neydi onun başı? Sonunda oldu muhtemelen böyle. Yani başı neydi? Damla su. Sonu çürümüş leş. Kokuşmuş leş böyle. İnsan öldü mü? İnsan öldü mü? Hemen ne başı? Katılaşma başlar. Katılaşma başlar. Buna diyor, ölüm katılıyor, ölüm katılığı. Yani kişi öldü mü, hemen biraz sonra katılaşma başlar böyle. Bedende böyle. Bunun için hemen çene bağlanır önce. Ağa çıkamasın diye muhtemelen böyle. Onun çene bağlanır böyle. Katılaşma başlar. Sonra hirna sahibini aşağı, ondan sonra katılaşma çözülür. Çürüme başlar sonra. Hemen çürüme başlar sonra. Çürüme başlar böyle. Yani insan üç gün sonra bak bir insana ne hale gelir ki istemiyor muhtemelen. İnsan bu işte böyle. İşte anlamı bu Sübhanallah. Sübhanallah. Allah'ım sen her türlü noksanlıktan münezzehsin Allah'ım böyle. Her şeyi görüyorsun Allah. Her şeyi böyle. Renkli renksiz. Madde madde ötesi. Canlı cansız böyle. Her şeyin sen işliyorsun Allah'ım böyle. Her şeye gücü getir Rabbim. Her şey senin iradene bağlı Allah. İradene Allah böyle. Azamet, tasarruf böyle. Yani evrede otorite olmasın, evren bir anda gider ama başta gider muhtemelen. Otorite olmasa böyle yani. Yani hakim mutlak diyeyim böyle. Mutlak hükümdar, hakim böyle. Hükmeden böyle otorite, kim böyle rubiyet, uluhiyet dini var böyle. Tam böyle bir zaptırat böyle, alemde böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dünyada bazen daralır peygamber, sıkılır da böyle. Neden? Konuşacak insan bulamaz muhtemelen. Var, sahabeleri var ama sahabeler, her bir büyük evlullah, her bir böyle. Sıddıklar, Faruklu, Ömer Faruklar var ama orada peygamber o kadar yüksek makamda ki bazen peygamber öyle bir hal alıyor ki peygamber bazen hal böyle bazen. Öyle haller alıyor, alıyor, hal alıyor ki böyle. Öyle haller alıyor ki onu Ebu Bekir'le konuşan anlamaz mı? Ebu Bekir anlamaz mı? Halden böyle. Konuşan anlamaz mı? Kimle konuşacak? Hani Cebrail Aleyhisselam böyle. Başka melek var yanında. Melekler hafif kalıyor peygamber. Hafif kalıyor böyle. Düşünün bir profesör muhtemelen bir köye gitsin. Yani bir dağ başta bir köye böyle. Okumayalım bir insanlar derim. Oturuyor köy kahvesine girdi. Bakın sıkılır onun yanında muhtemelenler. Bu hatta olmadılar böyle. Bir gün Peygamber dedi ki Cebrail Aleyhisselam'a gelince kendisine kardeşim Cebrail ve onu kardeşim derim sana. Kardeşim Cebrail niye bu kadar sere geliyorsun be? Ya da sık gelsen sana özlem duyuyorum ben sana. Yani ancak o muhatap peygamberimize muhatap sana böyle. Ya Muhammed mesela. Biz Allah izin vermeden de yerini kımıldayamayız muhatap böyle. Hepinizin makam malumu var. Her meleğin makam malumu var. Belirli makam malum. Her meleğin makam malumu, belirli makamı var. Nasıl bir ay, günü, yıllar ayrılamıyor yörüngesinden? Aynı noktada böyle. Ayrılamıyor böyle. Zaptıratın böyle böyle. Dünya kim bilir kaç milyar yıl aynı yörüngede. Aynı hızla dönüyor. Yani bunu akılları vermez muhtemelen böyle. Vermez böyle. Şimdi bir şey döndürürsün bir şeyi o zaman da yavaşlar mı? Yavaşlar mı? Yavaşlar mı? Yavaşlar böyle. Biraz ay çekimi var mesela. Ay çekiminin dünyasında bir freni var böyle, ay çekim böyle. Freni var böylece. Mesela denizlere medcezir var. Çekiyor denizi çekmiş şekilde. Ama bak dünya kim bilir kaç milyar yıldan beri aynı hızla dönüyor muhtemelen. Hız dönüyor böyle. Yavaşlar böyle. Dünyasından bir kasnağı çevirsin, teker çevirsin. Mesela bir şey ettim, pedallı insan böyle. Boşta tekeri boş olsun böyle. İnsan bir hızlı çevir bıraksın. Hızlı döner böyle. Sonra yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş derken durun tam böyle. Durun böyle böyle. O zaman kudret muhtemelen. Sübhanallah işte muhtemelen. Sübhanallah. Sübhanallah. Sübhanallah. Ama ne yazık ki Biz bu tesbihatı yapamıyoruz muhtemelen böyle. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah. Olmaz, olmaz muhtemelen böyle. Ben şu yakında biri vardı Bursa'da. Adı Şaban Efendi derler ikine, Şaban Efendi. Rahmetli amcama gelirdi muhtemelen Bursa'dan böyle. Amcama gelirdi. Onun bir de güvercini vardı böyle. Omuzunda böyle, güvercinde böyle. İpek yani bu kişi kendisi. Mehmet Akif'in memleketinden. Rahmet amcama gelirdi bu. İkisini Allah rahmet eylesin. Bu Şaban derdi kendisine. Ben çocukum o zamanlar. İlkokul ikiye falan gidiyorum böyle, o zaman belki de böyle. Gerçekten ben bile şu an altı verdiği kadar böyle büyük kâhına sahibi kendisi böylece. Şimdi eve gelir, gidecekler bir yere kuşa. Kon bakayım şuraya. Hemen kurt bak, oraya kurt bak. Sakın ayrılma burada böyle. Kuyur. Sakın ayrılma böyle. Hiç kılma orada böyle. Ayrılma oradan. Bazen zaman geliyor, birden gitmesi gerekiyor. O otobüse bindiği anda kuşuna kaybolup uçup gidiyor. Muhtemelen böyle. Bunun bir şeyin kıyametini söyleyeyim muhtemelen. Ondan sonra asıl konuya geleceğim inşallah. Bursa'da bir gün bu elini alıyor, bastonu heykeli dövüyor. O Bursa meşhur heykeli. O bastona başladı dövmeye. Sen bu konuya sakladın, sen bu konuya açık yaptın. Böyle hem bağırıyor aşağıya böyle. Bir şikayet oluyor. Polisi giriyor, bunu götürüyor, karakola götürüyor. İri yere kendisi yapıyor böyle. Çok kuvvetliydi kendisi. Bu tabii tam yere kendisi ipe bağlamışlar böyle. Sarmışlar ipe bağlamışlar. Yatırmışlar bir ya duruyor böyle karakoldan. Hanımına haber geliyor. Oldu üstlenmendi. Oldu üstlenmemiş oldu. Hanımı da Elmas teyzeleri biz kendisine. Hanımı çok hanım Osmanlı kadını muhtemelen. Böyle kadın kanlı böyle. Hemen kadın karakola geliyor. Korisine görünce alan başlıyor. Şaban ne yaptın böyle? Bir rezil sen bu şekilde böyle diye. Baksana şu haline. Bak muhtemelen bakmadı böyle. Elmas ne var bende? Baksana ne olacak? Ben sen koparım onları. Şu an bir şey yapayım ben. Allah diyor muhtemelen böyle. Vallahi bir şey yaptı. İp pamuk da almadı böyle. Bir Allah böyle. Bir Allah diyor böyle. Polisle bir yüküyorlar. Çıkıyorlar. Diyor komiser Şaban Hoca geldi arkadan çıktı seni bana böyle diyor. Arkadan gündü kardeşim muhteremler. Bir gün bu camide yatsı namazını kıldık muhteremler. Eline tesbih aldı böyle. Eline tesbih aldı. Ayağa kalktı. Cama durun dedi böyle. Gürsüdü böyle. Cama durun. Belki durun böyle. Yani otorite sesli bir şeydi böyle. Aldı hemen, sus, olmadı dedi, bıraktı gitti muhtemelen böyle. Yani böyle olmaz demişti muhtemelen böyle. Allah'ım dersin, çok büyük ama sahip kendisi muhtemelen böyle. Yani biz hiç unutmuyorum o sözünü, gözüm önünde böyle, veyahut aldı teşhis, sus, yaptı böyle, olmadı dedi, çıktı gitti muhtemelen böyle. Yani bu tesbihatın bakın bir kelimesi o kadar değerli ki böyle, bir teki böyle. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Yavaşla muhtemelen, yavaşla böyle. Efendim işte camide müezzinamı çabuk çektiriyor, uyumasın ona. Uyuma daha iyi uyumasan. Beraber yapmak, bir daha bunu yapmak aslında böyle. Haşa bir abi çektirdim peygamberimize tesbihi. Peygamber bekledi mi bir adam Sübhan demesini? Peki ne oldu böyle böyle? Cemaat yapıp bir daha bunu aslında bu şey böyle. Kendi kendine böyle. Tamam. İmam uyumak nedir? Farz namazında. İmam selam verdi mi ama cemaatin selam bitti bana. Herkes sebe ondan sonra böyle. Son sene yavaşça kıl. Yetişmeye bakma sonra. Dua etmeye bakma. Dua mühim diyor muhtemelen böyle. Namaz mühim. Hiç dua etme yine aldı. O Rabb'in sevabı veriyor. Dedi ki hak etmeyin namazı böyle. Ne gerekiyor bu tesbihatı? Yavaş böyle. Sübhanallah. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Gelelim ikinci kelime inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bak. Elhamdülillah. Elhamdü buna deniyor mehamed-i kâfe. Bütün hamd övgüler, medihler, şükürler, hepsi bunlar. Lillahi. Burada bir lam var fazla bir tane. Aslında li Allah'tır. Hemze burada sakit düşüyor buradan böyle. Allah'ın hakkıdır. Lam istikak deniyor buna. Bütün hamd-i övgüler Allah'ın hakkıdır. Ancak onun hakkıdır böyle. Allah'ın mahsusudur böyle. Bütün medya övgüler böyle. Yine burada elhamdülillah tarif var şimdi burada böyle. Yani hamdülillah değil, elhamdülillah muhtemelen. Çok ince bulundu meselelere böyle de. Tabi özlemeye çalışıyorum bunları. Buradaki lam tarifi dört anlama geliyor muhtemelen. Yanındaki. Cins, istirak, adi zihni, adi harici. Buradaki istirak anlamına geliyor. İstirak. İstirak derler gark olmuş. Her şeyi kapsıyor böyle. İstirak anlamı böyle. Yani bütün herkesin hamdını kapsıyor bu. Elhamdülillah. Nasıl kapsıyor? Bir ateist de, bir dinsiz de, inkarcı da Allah'a hamd eder. Ama sevap alamaz. Niyeti olmadı şimdi böyle. Olmadı da. Mesela şu mevsimde, kış mevsim olarak şimdi bir portakal alır, bakar, oh çok güzel, sulu, tatlı bir portakal alır. Evert portakalı. Portakal, yani övüyor ama, med ediyor böyle. Kim yarattı portakalı? Kim yarattı? Yani. İnsan mesela şu tavana bakar da ne güzel çakmış şu anlar, ne güzel yapmış, kim çaktı bunu der değil mi mesela ben? Onu övüyor insan böyle. Bu badaneye kim yaptı? Şu badaneye kim yaptı böyle? Yapan kişi oluyor böyle. Böyle. Ya muhtemelen. O muzu yaratan, elma yaratan, kara topraktan, kara toprak mutlaka ben, kara toprak böyle ya, ölü toprak böyle. O kara topraktan Mevlam, aynı topraktan Mevlam, mandanesi, limonu, greyfurtu, muzu, elmaları, armutları, ayvalar, çeşitli çeşitli mutlaka meyveleri böyle ya. Mevsimine göre üzümü, karpuzu, kavunu, narı, yani aklı emin mutlaka ben. Mesela nar tanesine bakıyorum içine de akıl duruyor muhtemelen böyle. Nasıl yaratan Mevla muhtemelen böyle yapar. Sıra sıra böyle böyle. Arada ambalaj kağıtları var, zar var onda muhtemelen böyle. Bile karışmadan böyle. Sıra sıra diziliyor onda muhtemelen böyle. Bunu kim yaratıyor böyle? Yumurtaya bakıyorum mesela, yumurtaya bakıyorum böyle. Sarı beyaz birbirine karışmıyor muhtemelen böyle. Karışıyor. O sarısı ayrı bir ambalajda böyle. Ayrı ambalajda, içecek ambalajda böyle. Beyaz da ambalajda bu şey böyle. Ne karışmıyorlar böyle. Neden? Demek ki bazen sırf beyazı kullanılır, asıl sarısı kullanılır bazen böyle böyle. Sonra yumurtanın kabuğundaki denge, o hassas dengeye bak, hassas denge böyle. Yumurtanın kabuğu daha zayıf olsa, daha tavuk yüzünden çıkarken yırılır muhtemelen, yüzünden basak kırılır böyle böyle. Ki alır ki onları, eline kırılır böyle böyle. Daha sert olsa ne olur? Çarparken, kırıldı, dökülü gider yine muhtemelen böyle. Yani yumurtanındaki denge ya. Yaratan bunlara muhtemelen bunlar. Yaratan bunlara böyle bak. İşte ne gerekiyor? Elhamdülillah, elhamdülillah muhtemelen böyle. Gözümüze bize gösteren, kulakta işittiren muhtemelen böyle. Rızkları yaratan Mevlam, rızkı yaratan Mevlam böyle böyle. Sonra rızık ne kadar güzel de olsa ne gerekiyor? Damak tadı olmadı mı? İşte başmadan böyle. Yani damak denen şey olmasın. Yani dil altına bir küçük bir merkez. Sinir ucu mu tabii? Yani sinir hücresi. Sinir ucu böyle bak. Damakta. Sinir ucu. Sinir ucu. Hücre yani böyle. Cansız bir varlık böyle. Bilinçsiz bir varlık muhtemelen böyle. Yani. O olmasın. Yani bütün gıdaların tadı hiç kümede kalmadı muhtemelen böyle. Yani. Kişi ne yapıyor? Mesela göze bakıyor. Gözü güzel görüyor buna böyle. Koku da fena değil, güzel geliyor ama yetersiz, bilmediği şeyi. İnsan mesela bilmediği bir şeye bakıyor, ilk defa görüyor, bir yere bakıyor, işte bir gözüne bakıyor, görüntü güzel. Koku da güzel geliyor, ne gerekiyor ama son noktaya kim koyuyor? Damak tadı koyuyor herhalde. Kişi bakıyor hemen, yavaşça bakıyor işte böyle. Yavaşça bakıyor, hemen tahlil yapıyor, hemen rapor veriyor ama. Yarın gel demiyor tabii. Anında böyle, tamam bu güzel böyle. Devam, olsa devam edelim. Damakta da muhtemelen. Bunu yaratan kim? Bu zihni kuran kim? Allah aşkına muhtemelen ya böyle. Ya o Mevla'ya değil mi onlar? Onun için ne yapıyor? Açlıklar muhtemelen. Allah yanmış da bunlar muhtemelen. Tefekkür deniyor bunlara. İbadet, tefekkür bunlar. Yanmış da Allah diye yanmış da muhtemelen böyle. Yanmış da bunlar Mevlam sana böyle. Demek ki kafirin de Medihi Allah'a gidiyor, istirak onu kapsıyor. Ama onun niyeti Allah'a kast olmadığı için o sevaptan mahrum kalıyor. O madde de kalıyor böyle. Karpuzu över, rengini över, tadını över, kaynak suyu bulur, soğuk, of ne güzel su der böyle, yerden çıkıyor der, bulutan geliyor der, şu bu der böyle. O maddede boğulur, Allah korusun. O sevaptan mahrum kalıyor. Yemin Müslüman ne yapar? Müslüman aşağı perdeleri batırır. Aşağı perdeleri toprağı görmez, güneşi görmez. Hepsini yaratan, düz denge üzerine kuran Allah Celle Celaluhu. Allah'ım da muhtemelen. Onun için elhamdülillah. Ancak Allah'a mahsus onun hakkıdır. Şimdi burada bir de bu tesbihatta burada bir düzen var. Bak, sahabeyle. Önce Sübhanallah. Allah'ın azameti, kudreti, her şeyi görüp bilmesi. Böyle sonra o Allah böyle Rabbimiz var. Ona hamd-i sena. Sonra ne oluyor? Tekbir geliyor. Artık Allah'ın büyüklüğüne konu teslimiyeti burada böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Artık kul burada böyle teslim oluyor. Böyle teslim oluyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. En büyük sensin Allah. En büyük Allah'ın böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Oldu 99. Vekalet tamamen niye? Bu iş yüzü tamamlayacak. Yüzü tamamlayacak. Bir de cemaat da bunu çekerken genelde Allah'a ekber diyor cemaat 99 yüzü tamamlamış cemaat. Onu mezun tamamlıyor. Mezunu sana ne bana ne? Herkese kendisine böyle. La ilahe illallah. Şimdi tamamlıyor böyle. Kelime-i Tevhid'in kapsamlı, geniş kapsamlısı böyle. La ilahe illallah. La burada harfi nefi deniyor buna. Nefeden, olumsuzluk yapan böyle. La ilahe ilahe diye cins ilahe yoktur evrende. İllallah ancak Allah'tır bende. Ondan başka ilah, Rab, rububiyet yok muhtemelen. Kişi şöyle bir baktığı zamanlar yani bir daire çizecek işte aslında böyle. La ilahe illallah aslında daire böyle. Yani kadın başlayacak ki bütün ilahları atacak kalbinden. La ilahe illallah derken böyle. Kişi bakacak ki kişi kendisi ilah olabilir mi? Olabilir mi? Bir yılan soksa kesin çıldırmıyor. Bir arı batırsın, yine batırsın. Kim anlatır böyle? Yani bir arı üstüne geçmeyen, mikroptan korkan, ürperen, virüsten korkan kişi, paniğe kaplan kişi. Nasıl ilah olur mu böyle böyle? Ölecek kişi, yaşlanacak, hastalanacak kişi böylece. Peki dağlar taş ilah olur mu? Ağaçlar, cansız taşlar olmaz muhtemelen. Ay yıldızlar olmaz muhtemelen. O halde ne geliyor? Evren dolaş. La ilahe illallah. Ancak Allah'tır. İlah odur. Yaradan, yöneten, yönlendiren, her şeyi gören, bilen odur. Vahdehu burada tekiden geliyor. Bir olduğu halde bir. Vahdaniyet. Vahdaniyet. Eşi, dengi, benzeri olmayan. Vahdehu Allah Celle Celaluhu bir olduğu halde Allah bir. Buradaki bir sayısal değil, işte kemiyet vardır, bir de keyfiyet denir böyle. Yani kem sayısal, kemiyet, keyfiyet Allah birdir Mevlam böyle. Yani eşi, denge, benzeri olmayan Allah birdir Mevlam böyle. Bütün evrene baktığımız zamanlar, her bütün ciğerlere mahlutu yaratılmıştı. La şerike le Mevlamızın şerik ortağı yok. Mevlamızın. Şerik ortak Mevlamızın. Ortak şerik. Şimdi evde mesela hanım temiz yapacak muhteremler. Ne diyor değil mi eşine? Hadi mesela koltuğu bir çekelim diyor. Bak şerik ortak gelmedi. Yardım edelim. Bak şerik ortak gelmedi. Bir inşaat ev yapılacak. Bu kişi yapamıyor böyle. Mimar ayrı, mühendisi ayrı, hafriyatçı ayrı, demirci ayrı, kalıpçı ayrı, betoncu ayrı. Ben aslında gelen say say muhtemelen böyle. Yani insanlar ancak ortaklaşa bir iş yapabiliyorlar. Yapamıyorlar böyle. Kişi bir şeyi kaldıramıyor. Ne diyor bu sefer? Yardım eder misin bana arkadaş? Tuttum bu şeye böyle. Bak burada vahdehu la şerike leh. Allah birdir. Eşi benzeri yoktur. Onun haşa ortağı şeriki yoktur Mevlamızın böyle böyle. Dilediğini yaratır Mevlam. Dilediğini yönetir. Mülk, lehü mülk, mülk onur. Mülkiyet. Yerlerin göklerin bütün mülki onundur. Egemenlik onundur. Hakim onundur Mevlamızın böyle. Ancak onun emrini sözü geçer Mevlamızın böyle. Ne dilerse Mevlam? Olumdur. Her şey Mevlam dilediği olur. Karşıma vereceğim. Velevül hamdı tekrar burada geliyor. O halde hamd da onundur. Velehü lehü lam lam istikak. Hamd övgü medhi de ancak Allah'a mahsustur. Yani ancak Rabbim övülür. Tabi bunun da nedir karşılığı? Elhamdülillah muhtemelenler. Elhamdülillah. Yalnız hamd övgü ile şükür farklı. Şükür ayrı muhtemelen. Şükür ne zaman olur? Şükür bir kişi korktuğu bir şeyden kurtulur, çok şükür kurtuldum der. Hasta yakalandı, tehlikeli bir hastalıktır. Sağlığına kavuşur, çok şükür kurtuldum der böyle. Yolda bir trafik kazası geçirir böyle. Yani bayağı büyük bir korkuyu atlar. Uçak havada arızalanır, korkar, yere indi mi çok şükür der. Şükür, bir insan ya korktuğundan emin olur, kurtulur, ya da kişi bir nimete kavuşur. O zaman şükredir buna böyle, şükür böyle. Hamd ise, övgüye layık olduğu için hamd edilir, övülür böyle. Yani Allah Celle Celaluhu Mevlam, levül hamd, hamda layık odur, övgüye odur layık böylece. Tek yaratıcı derler. Her şeyi gören, bilen, her şeyi yüceten Mevlamızın kudret sahibidir. O hamde layık tevbeleyeceğim. Ve Allah Celle Celaluhu nedir? Alâ külü şeyin kadir. Her şey Mevlam kadiri mutlak tevbele. Yani onun Mevlam'ın kudreti, azameti sonuçta sınırsızdır. Böyle. Mesela tıp bazen bir yere durur. Tıp bir yere durur böyle. Artık her şey bitti. Ve de ilaçla kabul etmiyor. Bir şey yapamıyor böylece. Ama Mevlam dilerse muhteremler Mevlam bir anda kuluna şifa verebilir Mevlam böylece. Dilerse alır Mevlam kulunu sever. Alır Mevlam kulunu derse Mevlam. İşte bir insan namaz sonra buna devam ederse 30 defa Sübhanallah siniyle beyle 30 defa yavaş yavaş böyle 30 defa Sübhanallah. 30 defa da Elhamdülillah Elhamdülillah. Ya tekrar diyorum, elhamdülillah değil. Elhamdülillah. Elhamdülillah derse kişi. 30 defa da Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah bu. Artık Allah'a teslimiyet. Mevlamızın kibriyasında, azametinde kulun yokluk hali bu. Böyle. Teslim etmiyorum. Allahu Ekber. Bu işin namaza başlarken de tek bir başlarına böyle. Allahu Ekber diye yani gerçekten kulun dünyadan kopması, kulun kendini unutması, uluhiyette kulun fena filan olması böyle. Onun için tekbir olayı böyle. Allahu Ekber. Yalnız tek tekbir yetmiyor namazda böyle. Bunun için ne deniyor? İntikad tekbiri gerek. İntikad tekbiri böyle. Rükün değişince tekbir böyle. Kıyam tekbirini aldı, el bağladı, Allah huzurunda hakkı böyle. Okudu kıraatını, Fatiha okudu, zaman okudu böylece. Rükü edecek. Yine tekbir burada yenileniyor böyle. Yani ey unutma kulum beni. Ben oradan. Unutma kulum beni. Böylece. Kul rüküye gelecek. Allahu Ekber. Allah huzurunda rükü eğilme. Allah'a emanet olun. Azameti emanet. Bunun için rüküdeki ne nasıl oluyor tesbih? Azamet. Sübhan Rabbi azim oluyor. Sübhan Rabbi azim. Sübhan Rabbi azim. Rabbiyel azim. Azim olan Rabbimi, azamlar Rabbimi tesbih ederim böyle. Kalkıyor kul rüküden, secdeye gidecek, yani tekbirine böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber böyle. Kul kendini atıyor secdeye muhtemelen. Kulun en büyük kulluk makamı secde hale böyle. Yani yere kapaklarma, alnını, kişinin onuru beyindedir muhtemelen. Benlik duygusu, alın derler ya, dik kafa derler ya böyle. Yani işte o kafayı, dik kafayı eğmek böyle. Allah huzurunda teslim olmamız lazım böyle. Secde kapanmak bu evlamıza. Burada ne gereği gelmez, tekbir geliyor buraya böyle. Tekbir geliyor burada. O kişinin bir af oluyor. Misle zebedil bahri. Denizin köpüklü kadar olsa bile kişinin günahı oranında bağışlanır muhtemelen böyle. İşte elhamdülillah bize Mevlam bunu vermiş. Peygamber bize bunu açıklamış, bulmuş, Aleyhisselam'a bunu bulmuş bize bunu. Namazdan sonra bunun üzerinde çok durmamız gerekiyor muhtemelen böyle. Yani alışmış böyle sıvanla halbuki camide sıkılmamak muhtemelen böyle. Namaza sıkılmamak böyle. Ne gibi olacak böyle? Kessemeki filbar olacak böyle. Namaz camide böyle. Kessemeki filbar. Denizdeki balık gibi böyle. Deniz kıyıya vurdu mu? Mesela dalga kuvvet dalga geldi. Kıyıya vurdu balık. Balık çıkmıyor muhtemelen böyle. Neye? Yine denize gidecek böyle. Yine suya gidecek böyle. Denize girdi mi? Rahatlar. İşte gerçek müminin de özelliği bu muhteremde. Ölçü bu güzel ablalar böyle. Yani kendimize bakalım. Eğer camide sıkılıyorsak, namazda sıkılıyorsak, o zaman korkalım muhteremde. Kuşun kafesteki duruma benziyor. Bu nifak aramı Allah korusun muhteremde. Allah korusun. Böyle camiden zeka, Allah'ın evi orası böyle. Orada sevaplar yığın yığın geliyor böyle. Allah Allah kulluk ediliyor orada. Melekler orada geliyorlar. Allah dostu oraya geliyorlar. Çok büyük alem oluyor. Camilerde, namazlarda, dinin dini namazı bunlar böyle. Bir de namazın sonunda, yani namazın sonunda burada kul ne oluyor? Yani namaza doymamış. Kul namaza doymamış kişi burada böylece. Allah teslim yavaş yavaş böyle. O dediğim gibi Şaban Efendi rahmet dediği gibi bu tane böyle. Dedi, olmadı böyle. Olmadı. Bu şekilde. Peki tesbih denen şeyi çekmek şart mı muhtemelen şimdi böyle tesbih? Şimdi caminin çoğunda tesbih oluyor. Kim vuruyor böyle, işaret diyor böyle, atamız zaman tesbih diyor böyle. Peygamberimiz tesbih kullanmadı muhtemelen Aleyhisselam'a böyle. Asıl saatte tesbih yoktu muhtemelen böyle. Yoktu böylece. Yalnız bazı yaşlı kadınlar sayıyı eksik yapmayayım diye, nasıl yapmayayım diye hurma çekirdeği yapardı bunda böyle. Hurma çekirdeğini buna koyarlardı böylece. Bu peygamberler bir gün böyle parmağınızı büküyor mu yapmayın böyle. Ondan başlayıp konuşacaklar, şahit hocam daha böyle, parmakla böyle. Parmakla daha makbaktan böyle, parmakla böylece. Mesela şöyle buyuruyor bazı büyükler böylece. Mesela bana rüyamda öyle biri gösterir muhtemelen, üst sefer şahit böylece. Ama şöyle buyuruyor böyle, üst sefer böyle. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Kapanınca 15 lira. Açıyorum o şekilde, 30 oluyor böyle. 3 daha söylüyor, 30 muhtemelen böyle. Kim mesela tesbih kullanmıyor, böyle yapıyor. Kıvarına kımıldatmıyor. Parmak bükmek daha mı böyle? Parmak bükmek daha böyle. Bunlar konuşacaklar muhtemelen böyle. Parmak konuşacaklar mahşede böyle. Şahit olacaklar bunlar. Şahitlerin çoğalması için ne gerekiyor orada? Parmakla yapmak bunu daha makbul böylece. Ama parmağını yapamayan tesbih yapabilir böyle. İbn-i Abidin'de la be'se buyuruyor. La be'se. La be'se yani bir beis yok, bir sakınca yok böyle. İbn-i Abidin şöyle buyuruyor. La be'se olan şeyi yapmamak daha iyi böyle. Çünkü be'se çetinlik anlamına gelir böyle. Demek ki parmak yapabilen daha makbul böyle. Yalnız ne gerekiyor burada? Yavaş yavaş, yavaş yavaş yapma gerekiyor. Bir gün Hazreti Utbetül Gulam denen bir zat vardır. Utbetül Gulam. Önce köleydi bu. Köleydi kendisi. Sahibi namaz kılmamış sahibi. Efendisi namaz kılmıyormuş. Bu da tabii namaza doymuyor. Bir vakit buldu mu, yani sahibinden böyle izin alıp ve bir zaman vakit buldu mu, hemen namaza dururmuş böyle. Bu zaten sahabe-i kiramın da özelliği bu muhtemelen böyle. Velham buyuruyor Fethi'nin sonunda, Bismillah, terahüm rükyan sümelen buyuruyor. Terahüm rükyan süceden. Bak velham buyuruyor. Yani bu ayet-i kerime çok tuhaf böyle bak. Terahüm rükyan süceden. Onların velham buyuruyor, o sahabeleri görürsün, rükü secde haline böyle. Rükü mübareke bezler. Çok rükü de, çok secde. Sahabeler sefere giderken mola verilince o gün koşularında sefer deve üzerinde, at üzerinde, genelde şöyle deve kullanılırdı. Bazı da yeğen olur böyle. Yeğen giderdi bazen de. Tabii çöl doğasında ikliminde güneş muazzam yakıyor. Taşlar kızmışlar, kum iyice kızmış. Tabandan yakıyor, güneş yukarıdan tepeden yakıyor. Her taraf yanıyor, çöl içerisinde terlemişler. Bunların mola verdikleri zaman ne yapıyorlar? Namaz dinliyorlar, namazı dinliyorlar, namazda. Namaz dinliyorlar böyle böyle. Abdesti olan her namaz duruyor böyle. Olmayan, su yoksa teyim alıyor. Her biri hemen şöyle böyle, nafile namaz böyle. Allahu Ekber, bir namaz mısın böyle. Böyle bir namaz kılıyor ki böyle, tatlı tatlı yavaş kılıyorlar. Ama dinliyorlar muhtemelen. Bir gün buyur Peygamber Hazreti bir abişeye bir ezan oku da biz rahat ol böyle böyle bir anda. Ya bir ezan oku da biz rahat ol bizi bak. Ezan oku biz rahat ol bizi böyle. Yani bir gün düşmandan bir sıkılmışlar, daralmışlar böyle. Daralan bunalmışlar böyle. Bu hale gelmek kendilerine. Peygamber buyur bir anda. Bilal ezan oku da biz rahat ol böyle. Yani namazı duralım da namazda rahatlayalım. Namazda. Yani namazda rahatlama böyle. Rükû secde böyle. Bir de bunun bir özelliği daha var burada. Burada namaz melam buyurmuyor da rükûan sücden buyuruyor. Rükû secde buyuruyor. Şimdi namazda dört hareket var bedensel. Kıyam, ayakta durma böyle. Rükû, secde, oturma böyle. Kuhut. Oturma böyle şey. Şimdi ikisi kıyam ve oturma bu ibadet olur. Onun dışı olabilir böyle şey. Şimdi kişi karşıdan bakıyor, birine bakıyor, ayakta duruyor böyle. Belki bakıyor etrafına böyle. Ya oturuyor, dinleniyor belki de böyle. Ama karşıdan gördüğüm kişi rükû secde değilse namaz kıldı, belli muhtemelen bak böyle. Demek ki namazın da özü rükû secde böyle. Böyle. Rükûn secde böyle buraya böyle. Rükû secde. Biraz rükû secde, bunların tesbihatları bunların böyle. Rüküde üç defa en aşağı azameti Mevlam böyle. Sübhane Rabbi azim. Azam olan Rabbim böyle şey. Bir gün Aleyhisselam namaz kılırken rüküden kalktı Peygamber böyle. Semiallahu limen hamideh dedi Peygamber'de. Bir peygamber. Asıl saadette. Ne mutlu sahabeler muhtemelenler. Ya ne mutlu onlara böyle. Resulullah mihrapta Aleyhisselam'da. Kur'an ona verirmiş bu da. Nasıl okuyor böyle? Ne hal oluyor o mescitte böyle? O günkü mescit kerpiçten. Temeli taştan. Kerpiçten ama sıvasız. Kirisiz bu da böyle. Bize hurma dalları üzerinde. Böyle. Altta kum. Hasır yoktu o zaman böyle. İlk zamanlarda böyle. Hasır yoktu. O durumda. Ama cennetten tattı onlara muhtemelen böyle. İş olmayan hemen geri mescide orada huzur buldu muhtemelen böyle. Peygamberimizin mihrabı Tavva Aleyhisselam Hazretleri namaz kıldırırken, rüküden kalkarken Peygamber bunu söyleyince yani Allah hamd ediyor, hamd işitiyor anlamına geliyor. Sahabeden biri onda coştu birdenbire muhtemelen böyle. Coştu birdenbire ne yaptı sahabeden kişi? Rabbena velekel hamd diye bağırdı böyle muhtemelen. O güne kadar bu söylemiyor namazda. Yalnız Semiyallah'ın hamide deniyordu. Tekrar sese gidiyor böyle şey. O sahabe ne yaptı? Yani Allah, Semiyallah. Semiy aslında işitme anlamına geliyor. Allah işitti. Yani semia fiil mazidir buna. Geçmiş zaman fiildi böyle. İşitti anlamına geliyor. Buradaki ecabi anlamına geliyor. Allah onun hamdine kabul etti. Anlamına geliyor burada. Kim hamd ederse? Limen hamide. Yani kim Allah'a hamd ederse Allah hamdini Allah kabul ediyor. İcab ediyor böyle. Bu sahabe coşlanan ne yaptı böyle? Rabbena lek hamd diye bağırdı ama işte böyle. Elinde olmadan. Kendine geldi. Utandı tabi böyle. Hayatı şimdi çekildi böyle. Resulullah'ın veşlidinde. Aleyhisselatü selam verince döndü. Kimdi o Rabbena lek hamd diyen? Hane ya Resulallah. Bendim ya Resulallah. Elinde olmadan farkında değilim böyle. Yani gülümsedi. Bu namazı söyleyen bu namazı böyle. Allah, bu da sünnet-i takrir deniyor buna böyle. Yani böyle buyurdu. Bunu söyleyin. İşte kalkıyor namazdan. Yani namaz muhallevi sofra. Yani namaz böyle. Yani namaza doyulmaz aslında namaz. Muhallevi sofra böyle böyle. Bir de ön hazırlığı var namaz. Alt yapısı var namazın. Altı şart var böyle. Hemen gireyim namaza. Paldır kürtü böyle. Altı şart var böyle. Abdesti, şunları, bunları şartlar o böyle. İstikbali kıble, niyet en sonu böyle. Bu da yana getiriliyor. Yani namaza girinceye kadar altı kapıdan giriliyor. Merkeze girinceye kadar böyle, meşte girinceye kadar böyle. Namaza bak tekbirle giriliyor böyle. Allah Ekber böyle. Elle kaldırılıyor bu arada. El kaldırılıyor. Dünya arka atılıyor böyle. Tersten böyle böyle. Yani bu el kaldırırken elin tersiyle dünya arka atılıyor böyle. Allahu Ekber, el kaldırıyor. En büyük Allah. Şöyle diyor Evlullah'ın birisi, haşa yani muhtemelen, eğer Allah'tan bir şey var, onu düşün namaza diyor. Çok acı bir şey böyle, korku bir şey böyle. Bak, öyle diyor Evlullah'ın böyle. Eğer Allah'tan bir şey varsa, onu namaza düşün o zaman diyor. Ya, Allahu Ekber. Böyle. En büyük Allah diyor. Yaradan yöneten. O durum bütün yerlerin göğünün egemen otoritesi Mevlam böyle. Yani namazda aklına bir şeyin gelmemesi gerekiyor. Geldi ne yapmak gerekiyor? Hemen onu kesmek gerekiyor. Bütün durma geliyor sana böyle. Hemen namaz demek gerekiyor böyle. Allahu Ekber böyle. El bağlanıyor. Bu da nedir? Allah'a teslimiyet var. Eyvallah böyle böyle. El bağlanıyor. Şimdi yandan olsun elleri bir gevşeklik, tembellik böyle. Tekasül ediyor buna böyle bir. Ya bir laibalik anlamına gelebilir böyle. El bağlandı böyle, el bağlandı böyle. Allah huzurunda artık kul teslimiyeti böyle. Yani sen benim Rabbimsin, sen beni yarattın, yine sana döneceğim. Ya Rabbi sana huzurundayım şu anda böyle. Kulla Mevla teslimiyet olmuş oluyor. Önce nasıl başlamazsa Sübhaneke bakın derler. Sübhaneke başlayan böyle, okunuyor böyle. Allah'a tesbih eder böyle. Allah'ın her sözünün noksana müneccehsin Allah'ın böyle. Yani beni görüyorsun, biliyorsun, işitiyorsun sesini zaten okunuyor. Sonra eûzü çekiliyor. Eûzü billah. Bu çok mühim muhtemelen. Çok çok mühim çok muhtemelen. Eûzü billah. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Eûzü sığınıyorum böyle. Sığınıyorum böyle. İnsan ne zaman sığınır? Korku ne sığınır? Gücü geçmez kişinin böyle şey. Abiyorum mesela insan bir çiftliğe bir yere gidiyor. Kişinin abiyorum dehşetli bir köpeği var böyle. Salmak böyle. Bağlı falan değil böyle. Şey gibi üzerine geliyor böyle. Kişi hemen koşar ev sahibine. Ev sahibine onu sığınır. Böyle böyle. Sığınma. Mesela günümüzde Türkiye sığınıyorlar. Kaçanlar. Neye sığınıyorlar? Gücü yetmiyor. Yani başka bir kapı bulamıyor böyle. Bu da sığınma böylece. Kulun ne yapıyor işte namazda? Şeytan Allah'a sığınıyor böyle. Allah söylüyor. Neden? Şeytan kalbe giriyor muhtemelen böyle. Elektrik akımı gibi böyle. Damardan dolaşıyor. Ama çok akıllı, bilinçli, bizden akıllı böyle. Bizden çok bilgili ama şeytan böyle. Allah korusun, bir vesile verir şeytan, bir evham verir. Allah korusun, insan gitti muhtemelen böyle. Böyle. Şeytan imanı çalıyor Allah korusun böyle. Bunun için ne yapıyoruz namaza başlarken? Evimizi ben sığınabilirim, Allah sığınıyorum. Mineşşeytanirracim. Recm olunan şeytanın şerrini Allah'a sığınırım. Allah'ın semihanına koru. Çünkü namaza da yine boşlamıyor. Yine boşlamıyor şeytan bu şekilde. Ama tam Allah'a sığınabilsek onun etkisi gidiyor mu? Şimdi Şimdi her şeyin bir karşılığı var değil mi? Mesela aşılar var mesela, hastalıklara kadar. Aşılar mesela. İşte aşı oluyor. Hastalık koruması için böyle. Bu da nedir? Mağlubi aşı evzi bu. Yani şeytana karşı mağlubi aşı böyle. Bu evzi ikisi çektim böyle. İşte aşılamış oluyor bunlar böylece. Ondan sonra Fatiha besmele, Fatiha ondan sonra geliyor böyle. Okumaya böyle. Fatiha ondan sonra geliyor böyle. Hele Fatiha-i Şerif gibi ayet-i kerime. Yedi kat gök var ya böyle. İşte ya. Her ayet-i kerime bir gök açılır, açılır aslan böyle. Yani zaten iftah tekbiri, iftah açış. Onu açış böyle. O kapıyı açıyor. Anahtar böyle. Allahu Ekber çevir anahtarı böyle. İftah tekbiri. Açtı, manevi kapı böyle. Dünya arkasını attık. Allah'a teslim olduk. Kişi manevi kapıyı girdi böyle. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ne demek ya? Elhamdülillah. Bütün övgü medidler, bütün şükürler lillahi. Ancak Allah'ın hakkıdır. Allah kimdir? Rabbil Alemin. Ondan bedel deniyor buna. Araçta bir şey vardı, bir kural vardı böyle. Bedel mi bedel diye böyle. Altan bedel Rabbil Alemin böyle. Yani Allah deyince kulu kimi kastediyor? Ya kimi kastediyor? Rabbi alemin. Alemlerin Rabbi. Bütün alemler böyle. Madde maddesi böyle. Ruhlu alemi, letter alemi. Bütün alemler Rabbi böyle. Her alemi yaratan, her aleme Rabbi farklı kural koymuş. Her alem böyle. Kuralları farklı böyle mesela. Mesela melekler alemi yarattığına böyle. Böyle. Onlar işte yemeden yaşıyorlar böyle. Tamam böyle. Errahmanirrahim. Maliki yemediğim aslında. Maliki yemediğim o böyle. Din günün maliki, hakimi, ya sorgu hakimi öyle o teala. Mahşer yerinde mali. Mahşer yerinde melekler, cinler, insan, hayvanlar hep toplandık orada. Üst üste izdiham var. Ayak ayak üzerine. Buram buram ter, korku, yalan yok mu zaman böyle. Yalan yok mu teala. Şunlar bunda hep burada böyle. Herkes doğru söylüyor orada mecbur arada böyle. En korkulu mahşer günü hesaba çekiyor. En korkulu böyle. İşte namazdan hatama gerek böyle. Maliki yemi diyeyim böyle. Ondan sanki mahşerdeyiz böyle. Biz Rabbimizi sorgu çekecek bir hastalığa. Aman defteri dağılacak. Mizan kurulacak. Sevap günah dağıtılacak böyle. Sevabı ağır gelen elhamdülillah cennete. Nereye gidiyor? Mevlam biliyor. Fi'inşetir râdiye. Kimin mizanı ağır gelirse, mevazini ağır gelirse, mizanı sağır gelirse, fehüve o kişi fi'inşetir râdiye. Razı olduğu yaşayışta. Razı olduğu yaşayış. Nasıl hayat istiyor? O hayat. Ne istiyorsa böyle. Ölüm istemiyor mu? Ölümse hayat. Yaşlılık istemiyor. Yaşlılık yok. Hep genç vatan böyle. Hastalık istemiyor. Hastalık yok. Cennet muhtemelen var. Fi'in şiddir râldî. Ancak cennette. Evrende muhtemelen. Başka yok var böyle. Nereye sen gidersen girsin. Her yerin bir imtihanı sıkıntısı vardır. Her yerden. Sina vardır, sirisine vardır, rutubeti vardır, güneşi vardır, soğuğu vardır, sıcağı vardır, düşmanı vardır. Mikrobu vardır. Vardı var muhtemelen böyle. Her şey vardır böyle. Hastalığı vardır. Yakınları, çevresi, şunları, bunları. Depremi vardır. Her şey vardır. Ancak tek emin yer, güvenli yer cennet muhtemelen böyle. Cennet. İnsan onun için yaratılmış. Cennete gidince elhamdülillah, cennete gidince kişi elhamdülillah. Hiç tam yaşar muhtemelen. Rahat yaşar böyle. Artık çalışmak yok muhtemelen böyle. Yemek içme bol. Falan bölecek. Külü veşrebu heniyen. Külü yiyin kullarım, yiyin. Bedava. Çarşı yok. Market yok muhtemelen. Tartı yok, terazi yok böylece. Para yok. Falan böyle. Bol bol bol. Koparırsa bir yere yetişiyor böyle. Mevsim yok böyle. Zaman dilimi yok orada böyle. Yarın hafta yok orada. Bitti onlar böyle. Dün de yok orada. Yarın yok. Cihazım orada böyle. Hep aynı hal böyle. Uyku da yok. Yorulmak da yok böyle. Yer çekimi de yok böyle. Aynı iklim. Aynı iklim. Kendi enerjisinden cennet. Bizim öyle kullanan yiyip içiniz böyle. Külü veşre bu. Yiyip için kullanan bakalım. Cennet nimetlerine bu. Nasıl alacak insan cennet nimetlerini? En çok da meyve böyle böyle. Meyve genelde zevk işe gelir muhtemelen bak. Meyve böyle. Acıkan insan canı istemez mi? Açık zamanda kişi böyle. Ekmek bir yemek falan, toktan bir şey insan böyle böyle. Yani cennet acıkma olmayacak fazla böyle insanlar böyle. Olmayacak. Yani zevk için onun çok meyvesi daha bol böyle. Et de vardı bu arada böyle. Diğer de var böyle. Meyve daha çok böyle. Peki nasıl alacak işi orada meyve orada insan böyle? Ağaca mı çıkacak? Verdiğim mi lazım? Yok yok yok. Cennet rahatlık. Cennet ağaçların kökü yukarıda, dal aşağıda. Dal aşağıda muhtemelen böyle. Cennet böyle. Aşağıda. İşte ne işte bakıyor mesela Tuğba ağacının böyle dalları böyle. Her dalında başka meyve ama. Her dalda başka meyve böylece. Cennet meyveler muhtemelen. Rengi o kadar rengi ki zaten kişinin rengi kişiyi doyuruyor böyle. O kadar tatlı bir rengi böyle. O kadar hoş, uyumlu bir renk böyle. Yine bakıyor. Öyle muazzam kokuları var üzerinde. Yattığı yerden tarastaya yatıyor eşi yanında. Ağaca kalkmak gerek kalmıyor böyle. Hemen de uzanıyor. Yani cennet herkesin kendi mülkü o iradesine bağlanıyor. Nasıl biz irademize bağlı bazı organlarımız, mesela göz kapağı, parmaklar bunlar, iradeye bağlı bunlar. Kişi istediği anda hemen de uzanıyor böyle. O kapaçak yattığı yerden. Tabii çürüşü yok muhtemelen. Kabuğu yok, çekirdeği yok. Tam doyacağı kadar böyle. Tam doyacağı kadar. Bunları Mevlam böyle yiyin için kullanan böyle. Berber yok, tıraş olmak yok mu böyle. Yani cennette saç, sakal büyümüyor. Tırnak da büyümüyor da muhtemelen böyle. Yani tırnak büyüyor da yaşam, bir makas alayım da kim yapacak adam, kim yapacak adam makas orada. Kim orada berber olur orada, kim tıraşlar kişiye böyle. Herkes cennette böyle. Herkes cennete böyle. Tercih yok. Hazır bir şey yok muhtemelen. Her şey doğal böyle. Cennet libasları yemiş. Orada kir olmadığı için eskimi kirlenmiyor. Yani yıkamak da gerekmiyor. Yıkamak da gerekiyor. Gerekmiyor. Peki insan da yedi işte. Kir alıyor mu acaba orada? O da muhtemelen. Yani bir heniyen. Külü ve şebi heniyen. Bima kuntum ta'melun. Heniyen. Hemen sindirerek böyle. Sindirerek böyle. Hemen işte ben fazla kaşıdım ya sıktı beni işte böyle yok. Böyle. Hemen sindiriyor. İniyor bacaklara. İn bacaklara. Boğazdan geçiyor. Mideye kadar gelebilir. Bir gaz halinde ağızdan bir geç çıkıyor böyle böyle. Gaz halinde. Latif yani meyveleri. Aynı hücre. Hücre değişmiyor. Kül almak yok. İçine kadar ye. Sıkmıyor kişiyi bunları. Ye, iç, sonra gezmek, cennete gezmek böyle. Orada tren yok, otobüs yok, uçak yok, gemi yok, araba yok mu tren böyle? Yayan mı? Yok. İstersen yayan yürüyor ama ister uçabada. İstersen bunun divanla beraber, onunla beraber. İstersen suratla böyle, ruh suratla gidiyorsun böyle böyle. Bir orada seyahatler var böyle. Mesela annesi başka bir cennette, başka bir yerinde, oğlu başka bir yerde, kızı başka bir yerde, işte torunu başka bir yerde, amcası başka bir yerde, onu dolaşıyor muhtemelen böyle. Oraya gidiyor, mesela oğlunun ziyaretine gidiyor. Hangi oğlu? Eğer bürodan sonra ölmüşse muhtemelen. Çocuk ölmüşse, o ebeveynin yanında oluyor çocuk muhtemelen. Aynı yaşta kalıyor böyle böyle. Aynı yaşta kalıyor ama bilinçli ama böyle. Bilinçli oluyor. Kişi gidiyor, mesela oğluna gidiyor. Tabii oğlu hemen ikram ediyor babasına şimdi oradan böyle. İkram ediyor. Eğer oğlunun makamı babasından da üstünse onun yanına gidiyor bakıyor Allah Allah. Daha güzel feyiz var orada böyle. Oğlunun sarayında böyle. Daha başka bir kokular, feyizler, ruhsaller böyle. Oğlum ne güzel senin burası böyle. Daha başka burası böyle şey. Meyve getiriyor. Bakıyor meyvenin rengi daha farklı, kokusu başka, tadı daha başka böyle. Böyle. Neden? Belki aynı namazı kılmışlar. Belki aynı imama uymuşlar. Ama namazı kılıçları farklı bu tane böyle namazı böyle ya. Kim Allah'a ekber diye böyle, Allah'a ekber yapıyor böyle hiç böyle. Yani, hocanı okuyor, farkında değil muhtemelen böyle. Hiç o farkında değil böyle. Yatıp kalkıyor böyle, yatıp kalkıyor. Tabi ona göre muhtemelen böyle. Anlamaz boşa gitmez. Alır gene bir şey böyle. Ona göre oluyor böyle. Ama kime aşkla, meşle yapışmıştır ben namaza kişi böyle. Ona yapışmıştır kişi. O zaman onun şeyi de farklı muhtemelen. Ölümü de farklı, mezarı da farklı muhtemelen. Mezarı farklılar da böyle. Rabbim hepimiz nasip etsin cennetten inşallah muhteremler. Cenneti cemalullah nasip etsin hepimize inşallah. İlahi Teala Fatiha.